cele 12 fete de împărat și Palatul cel fermecat. Scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Hei! Hei! Fetelor, hai! Bună dimineața! A fost odată ca niciodată. Haideți, fetelor! Haideți, haideți că începe o nouă zi! A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Hai! Hai, Juna, hai, Olguța, hai, Breaza, hai, Joiană, hai, hai, mână, mână, hai, hai și tu, hai și tu, Cornuto, hai, mai repede! A fost odată un flăcăiandru sărman de părinți. Gata suntem, nea Ilie, gata, o luăm spre coastă! El argățea pe la unii și pe la alții ca să-și câștige traiul. Și fiindcă avea darul de a fi curățel, toți flăcăii din sat îl pizmuiau. Celorlalți argați le cășunase pe dânsul și îl tot luau peste picior. Iar el nu lua aminte la flecăreala lor și-și căuta de treaba lui. Ce faci, băi, băiete? Ai ieșit la plimbare? El se făcea că nu înțelege vorbele aruncate în pofida lui. Se arăta prostănac. La plimbare, cum nu? Pe așa o vreme frumoasă. Pentru aceasta, ei îl porecleau zicându-i: Căscăundul satului. Mulțumesc, la fel. De câte ori trecea prin sat, fetele își dau coate și se uitau la dânsul pe sub sprâncene. Și e drept că aveau la ce se uita. El era curat la față și chipeș. Chica lui neagră, capana corbului, flutura ca o coamă pe grumajii lui, albi ca zăpada. Mustăcioara abia mijea, de parcă era o umbră pe buza lui cea de sus. Dar apoi ochii. Avea niște ochi neiculiță, de le băgase în boală pe toate. Bună să-ți fie inima! Cu cine vorbești? Cu tine vorbesc. Cu mine? Păi, doar nu cu Joiana asta frumoasă. Frumoasă-i, nu-i așa? Cine? Joiana bălțată, nu? Dar cine? Fetele, care mai de care, se întreceau să-i dea pricină de vorbă. Dar el nu băga pe nimeni în seamă. Se făcea că nu pricepe ce vor ele. Pentru aceasta ele, ca să arate că nu le pasă de nebăgarea lui de seamă, îl porecleau cu numele de Făt Frumos al Satului. Și de unde să nu fie așa? Te văd că ai gândurile tale. Mă duc acum. Cu bine. Cu bine. Făt Frumos. El nu se uita nici în dreapta, nici în stânga. Mergea cu vitele la pășune și treaba ieșea din mâna lui mai cu asupra de măsură decât din ale celorlalți argați. Pasămite se născuse în ceas bun și era ursit să ajungă cineva. Dar el nici habar n-avea de asta și nici când n-avea să se mândrească, fiindcă nu știa ce este ascuns în cursul vremurilor. Ci smerit, precum îl lăsase pe el Dumnezeu, își vedea de ale sale, fără să se atingă cu cuvântul sau în oricare va fel de alții sau de-al altora. Dar ce iarbă verde și grasă aveți azi, fetelor! Era o zi de primăvară. Florile sunt toate înflorite. De păreau că dau ghes omului să treacă printre ele. Ceva mai cât colo, un pârâiaș, a cărui obârșie venea dintr-un șipo de apă ce ieșea din coasta unui deluleț, șerpuia printre brusturi și alte buruieni pe unde-și făcuse loc și susurul apei parcă te îndemna la somn. soarele strălucește. Cât să-ți facă poftă de niște umbră. Copacul sub care s-a adumbrit era măreț și parcă se lupta ca să ajungă la nori. Printre crăcile lui întinse se giugiuneau păsărerele și-și făceau cuiburi. Numai ascultând cineva ciripirile lor, se aprindea întrânsul focul dragostei. Desișul frunzelor sale făcea o umbră de parcă râvneai la ea. Îmi bag seamă, nu era așa căscăunt flăcăul acesta și pe nedrept îi atârnau de coadă această pricină ceilalți din sat. Hei, mâncați fără grijă, fetelor! Eu mă întind aici. Loiana, Breaza, Cornuta. A dormi și visă un vis frumos. Făt frumos, făt frumos, făt frumos. Poftim? Făt frumos, cu tine vorbesc. Eu? Da, tu. Dar pe mine mă cheamă... Ascultă-mă pe mine. Tu ești flăcău frumos și te așteaptă o viață minunată. M-auzi? Te văd. Ascultă-mă ce am să-ți zic. Hei! Da! Hei! Ce te-ai moleșit așa? Cred că m-am îndrăgostit. Hei, unde ești? De ce nu te mai zăresc? Ascultă-mă bine. Da, da. Nu mai fi atât de adormit. Nu pot. Dorm. Repetă după mine. Du-te la curtea împăratului. Acolo îți vei găsi norocul. Du-te la curtea împăratului. Du-te la curtea împăratului. Acolo îți vei găsi norocul. Acolo îți vei găsi. Ei, dar ce să fie asta? Uite că se lasă seara. Fetelor! Hei, Joiană! Unde sunteți? Haidem, haidem acasă! A doua zi, mergând iarăși cu vitere la păscut, s-a bătut din drum și dete iarăși pe la copacul cu pricina și iarăși se culcă la tulpina lui. Și iarăși visă același vis. Du-te la curtea împăratului, acolo îți vei găsi norocul. Acolo îți vei găsi norocul. Se lasă seara, fetelor, haidem acasă. A treia zi, cu din adinsul făcut să-i fie drumul pe la același copac sub care se culcă și visă același vis. Du-te la curtea împăratului, acolo îți vei găsi norocul. Măi să fie! El nu înțelegea că steaua sub care se născuse venea să-l slujească. Da, pentru ce, băiete, să ieși de la mine? Păi, nu sunt banii pe plac? Ba da, sunt. N-ai mâncare destulă? Am. Ia mai bine stai cu minte și-ți găsesc eu o fată bună din sat cu nițică zestricică și te mai ajut și eu cu ce mă lăsa inima, ca să-ți faci și tu un rost aici ca toți ceilalți. Nu mai hoinări până lume ca să ajungi fără niciun căpătăi ca vai de tine. Ce zici? Ar fi bine. Păi vezi? Așa rămân. Dar eu tu plec. Vezi că mă supăr acum și dacă mă supăr mă încin și te-au cu măturui. Uai de mine. Zi măcar de ce anume pleci. E mai greu. Vreo fată? Să zicem. Las-o. Las-o că nu-i bună de tine. Eu aș lăsa-o, dar nu mă lasă ea pe mine. Adu aici. Eu nu pot. Și unde o duci? Unde o vrea ea? Vreun nume are? Numele nu îl am ținut minte, dar are a face cu noroc. Pleacă atunci pe urma minților tare, că sigur în cap nu ți-au mai rămas. Înapoi însă să nu te mai uiți. Și-a plecat. Mergea în colbul drumului, intrând în curtea de împărat, și se frământa de gânduri. E, fără slujbă am rămas, n-am pernă să pun capul când o veni noaptea, dar caut să mă însor cu fericirea mea, care s-a topit în arșița miezii ca năluca. Fetele mele se duc acasă și mă caută cu boturile lor umede prin mirosurile primăverii. Juna, Cornuta, Breaza, Violete, Margarete, Lăcrămioarele... Iartă-mă, te văd om inimos, amiază bună. Bună să-ți fie inima, flăcăule. Grădinarul fu bun bucuros să-l tocmească atunci când îl văzu așa curățel, căci dobândise până atunci câteva bobârnace de la fetele împăratului, că bagă argați tot ce este mai urucios și mai scârbos în omenire. Pe lângă celelalte trepi grădinărești, slujba de căpetenie a lui Făt Frumos era să facă în fiecare zi câte 12 buchețele de flori și în fiecare dimineață să le dea la cele 12 domnițe, fete ale împăratului, când vor ieși ele din casă spre a se plimba prin grădină. Surioarelor, ia uitați ce minunății de flori s-au deschis în grădina tatălui nostru! Aceste domnițe erau ursite să nu se poată mărita până nu se va găsi cineva care să le ghicească legătura ursitei lor și să facă pe vreuna dintre ele ca să iubească pe cineva. Ursitoarele lor le dăruiseră cu patima jocului. Erau nebune după joc și pe fiecare noapte rupeau câte o pereche de conduri de mătasă albă, tănțuind. Nimeni nu știe unde merg ele noaptea de joacă. Păi și împăratul? Tatăl lor? Împăratul, sigur, s-a luat de gânduri cu atâta cheltuială pe condurii fetelor sale și apoi și pentru inima lor de gheață, de care nu se poate lipi niciun june dintre toți cei care au venit împețit. Am terminat buchetul de trandafiri. Da. Îl ducem în sala palatului să-i mai bucure ochii împăratului. Marele împărat știa că le ține pe toate cele 12 fete închise la un loc, într-o cămară din palatul său, încuiate și zăvorâte cu 9 uși de fier și cu 9 lacăte mari. Dar nimeni nu aflase ce fac ele noaptea de li se rup încălțările, căci nimeni nu le văzuse până atunci ieșind din casă. Pasămite lor le era făcut ca așa să-și petreacă vremea în toată viața lor. Așa le era blestem. Dați foară în țara noastră și în țările străine, că așa a zis împăratul. Cine se va găsi să-mi spună ce fac fetele mele noaptea, derup fiecare câte o pereche de conduri, poate să-și aleagă pe care îi va plăcea dintre ele și eu voi da lui de soție. Cum se auzi de această hotărâre a împăratului, începu a curge la pețitori, ba feciori de domn și de împărați, ba feciori de boieri mari, până și feciori de boieri mai mici. Și care cum venea, se punea la pândă la ușa domnițelor câte o noapte. Împăratul aștepta cu mare nerăbdare în fiecare dimineață ca să-i aducă cineva vreo veste bună. Dar în loc de aceasta, îi se spunea că junii ce se puneau de pândă seara nu se mai găsesc dimineața. Nu se știa ce se întâmplă. Nici de urmă măcar nu li se mai dădea. 11 flăcăi au pățit-o. Ceilalți care mai erau au început să se codească, n-au mai vrut să stea de pândă. Se lipseau de a lua de neveste niște fete pentru care se răpun atâția tineri. Și astfel, unul câte unul, se cărară pe la casele lor de la curtea acestui împărat. Și lăsară fetele în plata Domnului, căci nimeni nu mai voia să-și piarză sufletul pentru un cap de muiere. Doamne Dumnezeule, ce blestem s-a bătut asupra casei mele! În fiecare zi trimite după alte și alte 12 perechi de conduri ca să mi le calce fetele în picioare, dănțuind. Or să îmbătrânească și or să-și împletească la cea făcusițele albe, dar tot nemăritate vor rămâne. Între timp, Făt Frumos îngrijea de florile din curtea palatului alături de grădinar. Toate cele 12 prințese sunt foarte mulțumite de florile pe care le oferi. Sunt gata toate acum. Păi, pregătește-te! Vine ora la care ies să se plimbe. Cum le vezi, te apropii. Smerit! Da. Cu ochii în pământ și le oferi buchetele fără să sufli o vorbă. Da. Vezi că astea las singur. Ai grijă ce faci, bine? Bine. Cu bine? Cu bine! Of, deci, mă apropii cu ochii în pământ. Întâi o plecăciune, nu suflu o vorbă, ofer buchetele pe rând. Așa să fie. Mă întrebam eu cine e noul ajutor al grădinarului care ne dăruiește așa frumusețe de flori. Măria ta. Mă cheamă Roza. Și sunt cea mai mică dintre surorile mele. Pe tine cum te cheamă? Poftim, Maria ta. Mulțumesc! E un buchet minunat! Dar de ce nu te uiți la mine? Și de ce nu vorbești? Hei! Și deodată o ploaie de vară s-a abătut ca o boare peste capetele celor doi tineri. În aer a fluturat curcubeul și privirile li s-au întâlnit. Ha, ha, ia uite, plouă cu soare! Roza! Privește cerul, e plin de culori. Lui Făt Frumos îi tâcâia inima de sta să-i sară din piept afară. Atâta era de frumoasă fata cu zâmbetul ei strălucitor. Mulțumesc pentru flori. Buchetul tău de astăzi îl va înlocui pe cel de ieri. Și mirasma proaspătă din grădină va fi cu mine alături din zi în zi. Mereu. Ei, ce-i? Cum îți merge? Arăți de parcă ai întâlnit o nălucă. Poate că așa a și fost. Păi, n-ai dat buchetele. Dar lipsește unul. Mă gândeam, ce-ar fi... Ce-ar fi să merg la împărat, să pun genunchiul în pământ... Și să-mi cer și eu dreptul de a sta de pază la atacul fetelor o noapte. Ar fi, ce să zic, bun gând. Uite, așa scap de slujbă. Te da afară de la curte și poate scapi până la urmă și de viața ta câte zile ți-or mai fi rămas. Hai, auzi o brăznicie. Un slujitor de rând să ia calea fețelor nobile și să se încustrească cu împărăția. Pa! Băiatului de gândul ăsta era cel mai frică, că va fi izgonit de la curtea împărătească și n-are să le mai vadă pe fetele împăratului, căci dându-le flori în fiecare dimineață, oricât se ferea de vreo patimă, totuși gingășia și frumusețea fetelor de împărat și mai cu seamă căutătura cea blajină a fetei celei mici îl ademeniseră până într-atâta încât se socotea el că dacă nu va mai atinge în fiecare dimineață cu degetele sale, mâinile cele albe ca o coală de hârtie, cu pielea moale ca puful, nu va mai putea trăi. Roza, Roza și ploaia de vară. Iar ne întâlnim, făt frumos. Roza. Și tot cu mințile în nori ai rămas. Sunt îndrăgostit și n-am nicio speranță. Ascultă sfatul meu și nu ai să dai greș. Să te duci în colțul grădinii cel dinspre răsărit. Acolo vei găsi doi pui de dafin, unul cireșiu și altul trandafiriu. Alături de dânsii vei vedea o săpăligă de aur, un vas tot de aur și un ștergar de mătase. Să iei acești pui de dafin, să-i pui în două ghivece frumoase, să-i sapi cu săpăliga cea de aur, să-i uzi cu vasul cel de aur, să-i ștergi bișor cu ștergarul cel de mătase și să-i îngrijești ca pe lumina ochilor tăi. Când vor crește și se vor face ca de un stat de om, orice vei cere de la dânsii, ți se va împlini tocmai pe tocmai. Numai să le zici așa cum te învăț eu. Văd frumos, de te fuga în colțul grădinii cel despre răsărit și rămase în uc de bucurie când văzu în ființă toate cele ce-i spusese zâna în somn. Acum se șterse și el la ochi, se pipăi să vază nu care cumva doarme încă și a Evea să fie oare ceea ce vedea? După ce se încredință că nu este nălucă de noapte, puse mâna și luă dafinii. Îi îngriji, cum știu el mai bine, îi îngriji ca pe lumina ochilor lui, tocmai precum îi poruncise zâna. Dafinii creșteau și se împuterniceau ca prin minune. Ei, nu trecu mult și se făcură mari. Frumusețe ca la acești dafini nici că s-a mai văzut. Când ajunseră ca de un stat de om, el veni la dânsii într-una din zile și zise unuia precum îl învățase zâna. Dafine, dafine, dafine, dafine, cu săpălugă de aur, cu săpălugă de aur săpatu-te-am, cu vasul de aur datu-te-am, cu ștergar de mătase ștersu-te-am. Dă-mi darul de a mă face oricând voi voi eu să nu fiu văzut de nimeni. Să nu fiu văzut de nimeni. Văd frumos, rămase buimăcit de mirare când în aceeași clipă chiar văzu cum crește un boboc de floare, cum se mărește și cum se deschide o floare așa de frumoasă de nu puteai să te oprești ca să n-o miroși. Rupe floarea și bagă-o în sân ca dorința să se îndeplinească. Te-am ascultat întocmai, zâna mea bună. Acum, dacă sunt nevăzut ochilor omenești, voi putea să aflu taina fetelor de împărat fără ca nimeni să mă cunoască. Seara, când domnițele intrară în cămara lor cea încuiată și zăvorâtă cu nouă lacăte mari ca să se culce, el se furișă binișor pe lângă ele și intrară împreună. El le vedea ce fac, dar ele nu-l vedeau pe dânsul. Făt frumos, le văzu că în loc să se dezbrace spre a merge la culcare, domnițele începură a se pieptăna, a se îmbrăca cu haine scumpe și a se găti de ducă. El se mira de cele ce vedea. Am să mă țin după ele cu tot din adinsul și am să văd pe unde se strecoară, încotro merg și ce fac. Gata, fetelor, acum putem porni. Este cea mai mare dintre domnițele împăratului. Se duce spre mijlocul încăperii și... bătu cu piciorul în pământ și deodată se deschise în două dușumeaua casei. Ele se coborâră prin acea deschizătură și merseră mai departe. Au pasul iute, mijlocul subțire. Se strecoară peste tot precum nălucile. Dacă nu mă grăbesc, o să le pierd din ochi. Și-au ajuns într-o grădină gărduită cu zid de aramă. Gata suntem, fetelor! Atenție la mine! Roza, ce s-a întâmplat? Pare să te tulbure ceva. Sunt aici și-mi simte suflarea. Aici, în partea stângă. Cred că o adiere de vânt a trecut aproape de umărul meu stâng. Pentru o clipă am crezut că mai e cineva. Fata cea mare bătu din picior iarăși și porțile de aramă ale grădinii se deschiseră. Dar făt frumos, dornic să simtă mai aproape parfumul florilor ce zilnic le aranja fetei în buchet, se apropie prea mult și, plin de stângăcie, călcă neatent pe trena Rozei. Mătasea fină aproape că se sfâșie. Stați puțin, suratelor! Ah, dacă vor bănui că le urmărește cineva, vor face cale întoarsă. Roza, ce s-a întâmplat? Surioară, cred că s-a luat cineva după noi. Parcă m-a călcat pe rochie. Unde? Aici! Uite, chiar înspre zidul acesta întunecos. 12 perechi de ochi și toți ațintiți asupra mea. Știu că sunt nevăzut, dar tot m-am înroșit până la urechi. Oh, zână bună, nu mă lăsa! Aici? Da, parcă de acolo, da, nu mai sunt așa de sigură. Totu-i pustiu și liniștit, nu mai fi așa bănuitoare. Cine să stea pe aici or să se ia după noi? Nici pasăre măiastră nu poate răzbi până unde suntem acum. Ia vezi mai bine să nu se fie apucat rochea ta de vreun mărăcine. Și cum ești tu fricoasă, ți s-o fi părut că te-a călcat cineva pe roche. Da, iartă-mă, surioară. Uite, nu mai zic nimic. Cu siguranță ai dreptate. Hai să mergem mai departe. Hai. Da. Să mergem mai departe. Și mai departe, prin noaptea aceea lungă, au mers până ce au ajuns la o pădure cu frunzele de argint. Niciodată nu am văzut sclipirea lunii împrăștiată în atâtea oglinzi de preț. Făt frumos, era uimit de ceea ce îi se arăta privirii, dar nu-și îngădui să se oprească nici o clipă. Domnițele mergeau tot înainte, grăbindu-se undeva. Unde o duce drumul ăsta și către ce anume? Tărâmurile fermecate se înșirau unul după celălalt. Era o noapte de poveste pentru Făt frumos, care, băiat simplu, nu văzuse în viața lui asemenea priveliști minunate. Ieșind din pădurea de argint, intrară de îndată în pădurea de aur. Iar apoi Făt frumos trebuie să se oprească, pentru că suflarea îi se tăie de atâta splendoare. Ce să fie asta? Mă dor ochii de parcă m-aș uita în soare. Le simt cum se îndepărtează, dar nu pot să mă mișc. Parcă e ploaia de vară care a fărâmat în strop lumina dragostei mele. Roza! Nu era ploaie, dar într-adevăr o lumină scânteietoare sfărâmă văzduhul. Se aflau în pădurea de diamant, cu frunzele numai pietre nestemate. Acum, fă-ți frumos, dacă n-avea să se scuture de vraja acelui loc frumos, pierdut va fi. Ruza! Aproape am ajuns, surioarelor. Văd eleșteul. Am să închid ochii și voi merge după glasul ei. Ajunseră cu toții la marginea apei. În mijlocul acelui eleșteu se ridica un dâmbuleț și pe dânsul... Așa palate n-am mai văzut până acum. Pe lângă asemenea frumuseți, palatele împăratului par doar niște cocioabe. Pe bună dreptate era făt frumos atâta de uimit. Palatele străluceau, de la soare te puteai uita, dar la dânsele ba. Și așa de cum meșteșug erau făcute, încât când te urcai în ele, ți se părea că te cobori, și când te dădeai jos din ele, ți se părea că te urci. 12 luntrișoare cu vâslași muiați numai în fir de cel bun le așteptau la margine. Fiecare domniță sui în câte o luntră. Trebuie să urc și eu aici sus, lângă Roza. Luntrile porniră și mergeau în rând, precum cocorii. Numai luntrea fetei celei mai mici rămânea în urmă. Sunt cea mai mică și ușoară dintre toate surorile mele. De obicei, luntrea mea merge în frunte, lunecând ușoară ca o pană de lebădă pe luciul apei. Acum burta ei de lemn se scufundă adânc în apă și vâslașul trage din răsputeri. Ceva se întâmplă noaptea asta și mi-e teamă de cei mai rău. Liniștește-te, Roza. Ce simți este prea plinul dragostei mele și frică să nu-ți fie. Aici sunt. Aici sunt ca să te știu sigură și apărată. Pe măsură ce se apropiau fetele de celălalt mal al eleșteului, se auzi o muzică, din ce în ce mai aproape. O muzică atât de frumoasă, atât de armonioasă, încât vrând nevrând te făcea să dănțuiești. Fetele coborâră la mal și îi se repeziră ca fulger în palat. Ia tac după ea, culoare somptuoase și săli pline de bogății, toate erau lăsate în urmă de pasul grăbit al domnițelor. Făt frumos, abia reușea să se țină după ele. Știu unde merg. Da, da, e drumul lor din fiecare noapte și muzica asta le cheamă la ea, ca o vrajă. Goana domnițelor se sfârși doar într-o sală de dans, cum nu-i mai fusese dat flăcăului să vadă, împodobită numai cu aur, cu pietre nestemate și cu făclii de jur împrejur, ce ardeau în niște sfeșnice de aur curat, mai mari decât omul. Păreții, albi ca laptele, străluceau de-ți lua ochii și cu dungi de aur, împodobite cu zamfiruri și rubinuri de licăreau ca focul. Era mare și largă, de abia puteai să-i zărești căpătâiul. Cascade de marmură și oglinzi în care se înmulțeau la nesfârșit candelabrele de cristal. Acolo le așteptau toți tinerii veniți de peste mări și țări, toți acei tineri care le pândiseră poarta atacului și, adormind noaptea, se pierduseră în visul lor. Domnițele se răspândiră prin imensa încăpere, luară tinerii de braț și începură a dansa. Ceva necurat trebuie să fie cu locul acesta. Mai întâi frumusețea care nu se mai vede niciunde altundeva și apoi muzica. Muzica asta, de pot să stau pe loc. Și iată-l și pe Făt Frumos încingându-se la joc. Și trebuie spus că multe calități avea băiatul, dar harul dansului nu era nici de cum printre acestea. Sărea și el tontoroiul de colo până colo fără să vrea, căci nu era chip să stea la un loc fără a sălpa când cânta muzica aia. Ia! Ei, nimic nu stă locului pe aici. Până și peșticele, dar și ele, și mesele, toate ele, toate dansează. Da, păi, fetele, câte dansuri și câte jocuri toate deșrupeau condurii și jucară și jucară, jucară până despre ziua. Când deodată... Doamne, slavă ție, Doamne, dacă mai tura un pic, îmi ieșea inima din piept să se învârte și ia tiribombă prin sala asta. Da. Și ca din pământ, o masă încărcată de toate bunătățile, și ce este pe lume și ce nu este. Se puseră cu toții la masă. Le slujeau niște arapi îmbrăcați în niște haine foarte scump împodobite. Mâncară și chefuiră pesăturate. E, asta-i post. Nevăzut ești, pofta în cui ți-o priponești. Acum fețele luminate se îndestulează, iar eu stau pe margini și înghit salivă cu mirosuri fine. Și cam așa era. Ședea Făt Frumos în colțul lui unde se așezase și privea, lăsându-i gura apă. Ospățul lua sfârșit într-un târziu. Domnițele se sculară de la masă și prinseră a se întoarce acasă. Băiatul se ținea după dânsele ca dracu după călugăr. Roza, hai să mergem mai încet, te rog. Spune-mi, sorioară. Te-am văzut toată noaptea cum nu erai în alte dăți. Nici dansul, nici ospățul nu prea ți-au fost pe plac. Să mă ierți, surioară, nu știu ce-i cu mine. Parcă m-am schimbat sau poate doar e o toană. Nu prea mai arde nici de muzică, nici de plimbări. Și parcă ar fi tot timpul careva cu ochii ațintiți la mine. Asta nu-mi place. Dar parcă-mi și doresc. Ești poate un pic obosită? Poate. Dar totuși mi-aș dori să știu că a aflat cineva de noi, că a reușit cumva să se țină treaz în visul ăsta al nostru și să-l rupă odată pentru totdeauna. Da, este. Adică sunt. Eu sunt aici. N-are niciun rost pentru că nu mă vede. Și dacă m-aș lăsa văzut, m-ar adormi ca pe ceilalți flăcăi și dus aș fi. Treceau acum drumul de întors și tocmai prin pădurea cu frunzele de argint. Făt Frumos a avut un gând. Ce se întâmplă? Un fremăt puternic a cuprins pădurea. Poate vine furtună? Privește și nicio frunză măcar nu se mișcă din loc. Ba nici măcar nu se clatină ca de o adiere de vânt. Făt Frumos rupsese o rămurică din trunul din copaci. A, nu-i nimic. Vreo pasăre ce și-are cuibul în turnul bisericii din palatele tatălui nostru trebuie să fi trecut printre frunze, căci numai ea poate să răzbată pe aici. Am scăpat. Fetele merseră mai departe și ajunseră în palatul unde erau încuiate, tot pe unde ieșiseră. Pe mâine, surioarelor, să aruncăm cât colo condurii cei rupți în dans și să încălțăm o nouă pereche! A doua zi, Făt Frumos când dete florile fetelor împăratului, ascunse cu meșteșug rămurica ruptă în buchetul fetei celei mici. Poftim, Maria ta! Îți mulțumesc. Domnița se miră când își primi buchetul de flori. se uită la Făt Frumos și nu-și putu da seama cum a ajuns acea rămurică între florile sale. A doua seară, iarăși așa o petrecură. Băiatul iarăși pe furiș se ținu după dânsele, numai că rupse o rămurică din copacii cei cu frunzele de aur, pe care o puse iarăși între florile oferite a doua zi domniței celei mici. Când primi Roza florile din nou cu rămurica ascunsă între ele, îi dete un fier ars prin inimă. Ea căută un prilej și, prefăcându-se că vrea să se plimbe, ieși peste zi prin grădină. Vreau să-ți spun ceva. Maria ta? De unde ai avut tu rămurica pe care mi-ai pus-o în buchetul de flori? De unde o știe prea bine Maria ta? Atunci înseamnă că tu știi unde mergem noi noaptea. Cam așa, Maria ta. Cum ai făcut de ai venit după noi și niciuna dintre surori nu te-a văzut? Pe furiș? Îți dau tot ce-ți dorești, dar să nu scoți o vorbă despre plimbarea noastră noaptea. Eu nu-mi vând tăcerea, Maria ta. Bine, dar dacă am să aud că ai vorbit ceva, voi pune să ți se taie capul. A zis ea vorbele astea aspre din gură, dar din inimă altceva cugeta. A treia noapte, Făt Frumos le urmări din nou, tot nevăzut, tot pe furiș, rupse o ramură din pădurea cu copacii care aveau foile de diamant și iarăși se făcu freamăt printre frunze. Sora cea mare tot încerca să aline frica surorilor cu vorbe liniștitoare. Domnița însă, cea mică, nu știu de ce, dar în inima ei simți cum se strecoară o bucurie ascunsă. În ziua următoare, când găsi rămurica de diamant în buchetul de flori, se uită pe ascuns la Făt Frumos și se păru că nu se prea deosebește de fii, de domni și de împărați. Făt Frumos răspunse și el privirii domniței cu ochii galeși, dar tot pe furiș, și-o văzu că se tulburase oarecum. Se făcu însă că nu pricepe nimic și-și văzu de treabă. Ce mai faci, Făt Frumos? Oh, văd că ești cam abătut. Ah, zâna mea cea bună! Îți mulțumesc pentru cât de mult m-ai ajutat, dar cred că mai departe nu am încotro să merg. Te văd că ți-e tot mai dragă fata împăratului și nu înțeleg de ce tocmai acum ți-ai pierdut încrederea. Am îndrăgit-o mult, asta e adevărat. Și nici ei nu i-o-i fi urât. Dar eu la înălțimea sa nu pot să mă ridic. De ce? Om prost nu ești. Ești falnic de statură, chipul bine potrivit și blajin. Îl ai pe vin încoace și... Sunt slujbaș, nu o-s domnesc. Ești Făt Frumos cu stea în frunte. Ai drumul vieții lin și împletit cu lauri. Mă asculți în tocmai ce ai de făcut. De cum te trezești, te duci la Dafin și îi vorbești celui trandafiriu. Dafine, Dafine, cu săpălugă de aur săpatu-te-am, cu vas de aur udatu-te-am, cu ștergar de mătase ștersu-te-am. Dă-mi minte și procopseală de fiu de domn și împărat. Dafine, Dafine, cu săpălugă de aur săpatu-te-am, cu vas de aur udatu-te-am, cu ștergar de mătase ștersu-te-am. Dă-mi minte și procopseală de fiu de domn și împărat. boboc în colții. Crescu și se deschise o floare minunată. El luă floarea și o băgă în sân. Odată căzură de pe fața lui arsurile de soare și rămase chipul curat și luminat, ca și când atunci îl făcuse măsa. Simți că în creierii lui se petrece un ce de care nu-și putea da seama. Dar văzu că încet a judeca altfel de cum judeca el până acum. Pasămite se ascuțise la minte. Și totodată se pomeni îmbrăcat cu niște haine ca ale fiilor de împărat și de domn. Așa se duse la împărat. Măria ta! Ce e cu tine, tinere, și ce vânt te-a adus la curtea mea? Vestea frumuseții fiicelor măriei tale m-a trimis la drum lung și iată-mă aici, gata să-ți cer dreptul să le păzesc și eu o noapte porțile ea ta. Nici să nu te gândești. Prea multe vieți în floarea tinereții au pierit pe lespezile acestui palat. M-am liniștit cu gândul că n-am fete să dau flăcăilor, ci 12 perechi de conduri zilnic de cumpărat. Mărite domn, omului poate nu-i aparțin prea multe, dar ce să facă el cu soarta lui așa cum socotește mai bine, e un drept. Îngăduie măria ta ca hotărârea ce am luat-o pornind de acasă către împărăția dumitale să se împlinească oricare va fi să fie rezultatul. Ești înțelept. Îmi pare rău de tine, dar văd că nu am cum să te opresc. Ai binecuvântarea mea și poate mila sorții. Împăratul nu-l recunoscuse. Când îl prezentă fetelor și le spuse ce voiește, nici ele, vezi, nu-l cunoscură. Numai fata cea mică își dădu seama cine este și începu a tânji de dragoste. Există ploaie în plin soare, tinere domn? Există, măria ta, dar se pornește doar la răsărirea frumuseții adevărate, în plină zi, printre flori desfăcute. Noapte următoare, domnițele plecară la dans și luară și pe el. Făt frumos știa ce îi se pregătește. Ajunseră la palatul vrăjit, ademeniți de muzica fermecată, dansară până despre ziua, iar Făt frumos dansă numai cu Roza și nu se dezlipi de lângă ea. Apoi se puseră la masă. I se aduse și lui băutura din care băuseră toți care veniseră înaintea lui, băutură care trebuia să-l facă aș pierde mințile și simțirea, băutură care să-l piardă și pe dânsul ca pe ceilalți. Atunci Făt frumos o privi pe Roza. Vezi tu paharul acesta? Eu îl beau până la capăt și mă pierd pentru dragoste dacă inima ta e de gheață. Nu! Nu, n-am inimă de gheață. Focul dragostei tale mi-a încălzit-o. Nu mai bea. Mai bine am să fiu grădinăreasă cu tine decât fată de împărat. Să nu-ți fie teamă, măria ta, că grădinăreasă nu ai să fii odată cu capul. Adevărat ai vorbit, Făt frumos. Puterea farmecului se va pierde. Se va pierde. Palatul cel fermecat pieri ca o nălucă, ca și cum n-ar mai fi fost pe lumea asta. Puterea farmecului se risipi și toți cu totul se pomeniră în palatele împăratului. De necrezut! Noaptea nu s-a sfârșit încă și fetele mele s-au întors. Ce minune ai făcut, tinere domn! Nu eu am făcut vreo vrajă, ci doar farmecul dragostei a desfăcut blestemul ce se abătuse. Mărite împărat, dă-mi voie să-ți povestesc! Flecăul, fostul slujbaș la grădinărie, îi povesti toată șiretenia nopților. Împăratul bete pe fata cea mică după feciorul cel frumos și drăgăstos. Apoi se înfățișară și celelalte fete cu câte unul dintre fiii de împărat și de domn. Împăratul se înduplecă și le dete pe fiecare la casa lor. Înainte de a se cununa, Făt Frumos adormi un ultim somn de vrajă în grădina palatului. Zâna mea cea bună, cât de fericit sunt că pot să-ți mulțumesc! Nu trebuie să mulțumești, dar trebuie să asculți ultima mea învățătură. Du-te în grădină la dafinul fermecat, taie-i crengile, doboară-i trunchiul și aruncă-le în foc. Așa vei fi deopotrivă om ca toți oamenii și cu nimic mai presus de ei. Se cununară Roza și Făt Frumos și trăiră o viață fericită, cum se trăiește pe lumea noastră asta îmbălțată, până ce se istoviră toți cu totul în adânci bătrânețe. Iar eu încă le cai pe oșa și v-am spus povestea așa. Ați ascultat Cele 12 fete de împărat și Palatul cel fermecat, scenariu radiofonic de Ilinca Stihi după basmul omonim de Petre Ispirescu. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Alexandrina Halic. Făt Frumos, Voicu Hetel. Zâna, Vera Linguraru. Împăratul, Mihai Verbițchi. Stăpânul, Cristian Crețu. Grădinarul, Cristian Irimia. Fata cea mare, Juliana Drăghici. Fata cea mică, Camelia Andriță. O fată, Maria Țăran. Un argat, Daniel Tudorică. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Ilinca Stihi.